tarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailan man hindi magpapago. Laging hanap-hanap sa gabi araw, ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba sa aking puso, tunay kang mag-isa. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Laging hanap-hanap sa gabi araw, ikaw ang nais ko sabihin na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba sa aking puso, tunay kang mag-isa. Laging hanap-hanap sa gabi araw, ikaw ang nais ko sabihin na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba sa aking puso, tunay kang mag-isa. Nag-isa.